آپ نے امامے کی مبارک سنت میں سبز رنگ ہی کیوں پسند فرمایا جبکہ اور بھی رنگوں کا امامہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے؟ سبز امامہ شریف کبھی کبھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنا ہے. شیخ عبد الحق معجز دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب اللباس میں اپنی اس کو لکھا ہے. دوسرا ہے کہ سبز رنگ کی نسبت تو مشہور ہے گنبد خضرا, سبز گنبد شریف, اس وجہ سے ہم نے سبز رنگ کو اپنا لیا, اپنا شعار بنا لیا. یوں بھی دنیا میں سبز رنگ جو ہے نا وہ فی زمانہ امن کی علامت ہے. کیسے؟ مثلا ٹریفک سگنل آپ نے دیکھا ہوگا, جب ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے تو خطرہ, لال تو خطرہ ہی ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے ریڈ خطرہ, تو گاڑیاں ساری روک دو بھائی آگے خطرہ ہے. پھر سبز روشنی جب ہوتی ہے, سبز لائٹ, تو اس کا مطلب یہ کہ امن ہو گیا, آگے کوئی خطرہ نہیں ہے, جانے دو, گاڑی چل پڑتی ہے. اسی طرح ٹرین میں لال جھنڈی خطرہ, آگے راستہ صاف نہیں ہے یا کسی وجہ سے رکنا ہے گاڑی میں. اور اس کے بعد جب وہ سبز جھنڈی ہلاتا ہے گارڈ, جب سبز جھنڈی ہلاتا ہے تو پتا چلا کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے, پٹے سب کلیئر ہیں, جانے دو, تو ٹرین چھک چھک چھک چھک چل پڑتی. تو سبز رنگ میں الحمدللہ مطلب یعنی کہ امن ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جنتیوں کا لباس سبز ہی ہے, انہیں سبز بھی نہیں ہے, میری معلومات کے مطابق سبز ہی ہے. سب کے سب سبز لباس پہنے گے جنت میں, انشاءاللہ اپنے بھی پہنیں گے آقا کے صدقے میں. آقا کے صدقے میں ہم سب انشاءاللہ جنت میں سبز لباس پہن کر آقا کے پڑوس میں, آقا کے جلووں میں انشاءاللہ گم رہیں گے. انشاءاللہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا, انشاءاللہ جنت میں تو سبزہ ہی سبزہ ہوگا, وہاں خزاں کا کیا تعلق, وہاں تو ہر دم بہار, موسم بہار ہوں. الحمدللہ سبزہ کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بھی بڑھتی ہے, یہ بھی علماء نے لکھا ہے. روشنی کے لیے آنکھوں کی سبزہ دیکھنا مفید ہے, اور ڈاکٹر لوگ بھی مشورہ دیتے ہیں, مگر وہ مشورہ دیتے ہیں کہ سبز گھاس پر چلو, میں اپنے قدموں تلے سبز گھاس کو روندو. اس کا دل میرا نہیں کرتا کہ جب سبز رنگ کو سر پہ چڑھا لیا, گنبد خضرا کا سبز رنگ دیکھا تو یوں کر کے چومتے ہیں, پھر اسی کو قدموں تلے روندو, تو یہ میری مطلب منطق, میرے کو مطلب ہے کہ میرا دل نہیں کرتا کہ سبز گھاس پر چلوں. کبھی کبھی مطلب ہے کہ آدمی مجبور بھی ہو جاتا, سبز کارپیٹ پر بھی چلنا پڑ جاتا, لیکن دل بہرحال پسند نہیں کرتا, ناجائز نہیں ہے جائز, یہ دل پسند نہیں کرتا, دل پر بس چلتا نہیں. اور آپ فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. اسی طرح جیسے لوگ سبز چپل پہنتے ہیں, پہنتے ہیں ٹھیک ہے, مزہ نہیں آتا, میرا دل نہیں کرتا, جائز ہے, دل پر اپنا بس نہیں. تو ہر چیز میں سبز رنگ ہوتا ہے, نیچے بچھانے پہ لیٹرین کے دروازے لوگ سبز رکھتے ہیں, استنجا کا لوٹا سبز رکھتے ہیں, اپنا اپنا ذہن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الغدیر.